الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قرآن كريم دا الله رب العالمين يا عظيم شان كتاب دي قرآن کریم د ہدایت کتاب دی د رناگانو د کامیابی کتاب دی د قرآن کریم فضائل او د قرآن کریم عظمت د قرآن کریم لویوالے مخکې د هغې تفصیلات بیان شوی دی. په نننی درس کې دا قرآن کریم متعلقہ آداب سے دی کلچی یو مومن مسلمان دا اللہ تعالی کتاب تکینی نو دا دا دا پارا پکار دی چی پس آداب بان عمل وکی. علماء کرام لکلی دی کلام الملوک ملوک الکلام دا بادشاہان و خبری اغا دا خبر و بادشاہانی نو دا اللہ رب العالمین دا کلام دا دا اللہ تعالی خبری دی نو دا دا خبر و بادشاہانی دی نو ہر کل چی دا قرآن کریم دا اللہ تعالی خبری دی او دا دا طول و خبر و بادشاہانی دی نو دا دی سر مناسب دا دا چی سا آداب زدکل لیشی او پا اغا آداب و بانی عمل وکل لیشی در پاره چې د قران کریم دغه درس زمونږه مبارک شي د خیرونو د برکتونو نه ډک شي. د دیو جنا علما کرام لیکلي دي وای د لګ علم سره ډیر ادب او ډیر احترام دا ضروری او لازمی شی دی. په کم یو انسان کې چې ادب او احترام نه د الله تعالی سره د الله تعالی د پیغمبر سره د الله تعالی د کتاب سره نو هغه ته الله تعالی خیرونه او برکتونه نه ورکوي. دیو جنه قران کریم کې الله تعالی وی سورۃ الحج کې ورسره راشي دو دیرشم نمبر آیات کې و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. څوک چې د شاعر الله تعظیم کوي څوک چې د شاعر الله آداب کوي نو دا د مؤمن مسلمان د زړه تقوا پرهیزګاری ده. کله الله تعالی د سیوی سورې حج کې وراشي شلم نمبر آیات کې و من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي. څوک چې د شاعر الله تعظیم کوي نو دا د دره لپاره د الله تعالی په نسب باندې ډیر غوره سیز دی. او حدیث کې راغلی دی د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت دی دا فرمای يقول سبحانه وتعالى الله رب العالمين وي فضل كلام الله تعالى عن سائر الكلام كفضل الله على خلقه. دا الله تعالى دا كلام او دا الله تعالى دا كتاب غروالي پتولو كلامونو پتولو كتابونو ما ندس دي لكدا الله رب العالمين چه سمر پزيلت دي پخبل مخلوقات باندي دا الله رب العالمين سمر پزيلت دي پخبل مخلوق باندي نو دغه سی د الله رب العالمین د کلام فضیلت دا په نورو کلامونو باندې او په نورو کتابونو باندې زیات دی. نو راځو هغه آداب طرف ته کله چې مونږ او تاسو د الله تعالی کتاب قران کریم درس ته ناسیو نو وکاردار چې دغه آداب مونږ او تاسو په خپل ځان کې راولو نو الله رب العالمین به مونږ پر خپل کتاب باندې پوی کی او الله رب العالمین به مونگا و تاسو تار دی خپل کتاب علم راکی او پویا براکی. په هغه آدابو کې د ټولو نه اولنی ادب دا دی چې مونږ او تاسو د مجلس کې کینو د الله تعالی د کتاب درس ته، چې زمونږ او تاسو نیت خالص ته الله تعالی راضی، چې دا د نجات کتاب دی او زمونږ نه الله تعالی راضی شي او د الله رب العالمین د رضا سبب دا وګرځي. نو اولنی خبره پکې دا ده چې مونږ او تاسو به نیت خالص ته الله تعالی د رضا ګرځو. که ریاکاری مقصد شي، ځان خودنه مقصد شي، نو الله تعالی نه قبلای. بلکې حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې په دریو کسانو باندې به جهنم ګرم کړلی شي. یو پاغي کې عالم دی چې علم یې کړی دی الله تعالی د رضا لپاره نه یې کړی، بلکې د دې لپاره کړی چې خلق راته شیخ صاحب وایي، مفتی صاحب راته وایي، لوی عالم راته وایي. او بل هغه سړی چې هغه سخاوت کوونکی سخاوت کوي، د الله تعالی په لاره کې مال لګی، نو د ده مقصد د الله تعالی رضا نه وي بلکې ریاکاری، نو په ده باندې به جهنم ګرم کړلی شي. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو له دغې نه بچ وساتي. نو نیت خالص د الله تعالی د رضا، چې الله تعالی دران راضی شي، دا د الله رب العالمین کلام دی. او چې الله تعالی مونږ او تاسو وپیژنو پر خپل کلام باندې، دا قرآن کریم دویم ادب داره. کله چې مونږ او تاسو قرآن کریم ته کینو او دا قرآن کریم درس ته راځو، نو به کار داره چې مونږ او تاسو اودس کړی، په اوداسه کې قرآن کریم ته کینو. قرآن کریم دا د الله تعالی کتاب دی او دا ذکر دی، بهترین ذکر دی. او په حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم با دا بده ګڼله چې د الله تعالی ذکر وکي او بی اودسه یې. ها، بی اودسه ذکر کول دا شرعاً جایز دی، دا څه حرام یا ناجایز کار نه دی، خو د الله تعالی د کتاب په آدابو کې او په احتراماتو کې یو ادب او یو احترام دا دی چې د الله تعالی کتاب ته کله څوک کینی نو په کار دره چې په اودسه کې. او کله چې انسان د جنابت په حالت کې، نو بیا خدا غیر لپاره قرآن کریم راغستل او قرآن کریم لوستل دا دواړه جایز نه دي، دا بنه کوي په حالت د جنابت کې. د دې سره یو مسله زده کوي، هغه دا ده چې مفسرین او فقهاء کرام او رحمهم الله ذکر کړی دي، لا بأس بدفع المصحف الى الصبيان وان كانوا محدثين. ماشومان بی اودسه دی او قرآن کریم راخلی، کله دسې ماشومان چې هغه دی باندې هم نه پوهېږي چې زما اودس په دې وخت کې شته دی که نشته دی، او د ماشومانو اودس هم ډېر نه ټینګیږي. نو د دې وجې نه مفسرینو لیکلي دي، وایي ولا بأس بدفع المصحف الى الصبيان وان كانوا محدثين. وایي که ماشوم بی اودسه دی او هغه قرآن کریم په لاس کې راواخیسته، نو په دې کې هم څه ګناه نشته دی، په دې کې څه باک نشته دی. ها، د چې کم دا ماشومانو استادی، نو دا غی د پاره په کار داره چې هغه معلم خپل ماشومانو ته دغه هدایت ورکړي چې اودس کوي. خو لیکن که اودس نه یو ماشوم قرآن به اودس راواغسته، په دې کې څه ګناه نشته دی. آثار التنزیل په نوم باندې کتاب دی، هغه دغه مسله لیکلې ده. دا امام سرخسی رحمت الله علیه په باره کې راغلی دی، دا الله تعالی د کتاب به دومره زیات احترام او تعظیم کاوه چې دیار رس کرته په یو مجلس کې چې هغه لږ مریض و، د مریضتیا په خاطر باندې اودس ته هغې نه ټینګېده، نو دیار لس کرته په یو مجلس کې اودس وکړه د الله تعالی کتاب ته. د الله تعالی د کتاب دومره زیات احترام او قدر به کو. د دې وجې نه شاه ولی الله رحمت الله علیه لیکلي دي، وایي واعظم التعظیم الا یقرب منها الانسان الا بطهاره کامله. د قرآن کریم په تعظیمونو کې او د قرآن کریم په احتراماتو کې د ټولو نه لوی احترام دا دی، کله چې مؤمن مسلمان د الله تعالی کتاب ته کینی، نو دا به په طهارت کامله سره کینی، چې هم به د غټې بې اودسۍ نه پاکي او هم به د وړې بې اودسۍ نه پاکي. دا د قرآن کریم په احتراماتو کې د ټولو نه لوی احترام دی او لوی تعظیم او عزت دی. حجت الله البالغه کې دغه د شاه ولی الله رحمت الله علیه د خبره ذکر شوې ده. دا قرآن کریم دومره زیات احترام پکار دی، پا احادیث کې راغلی دی د قران کریم لوستل په رکوع کې یا په سجده کې جایز نه دی. د قران کریم لوستل په رکوع کې یا په سجده کې جایز نه دی ځکه دا انسان راټیټ شوی په حالت د ټیټوالي کې دی. دا د قران کریم به حرمتی ده چې څوک په رکوع کې یا په سجده کې قران کریم ولولي. په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انی نهیتو ان اقرا القران راکعا او ساجدا. زمن کړلې شوی ما چې قران کریم په حالت د رکوع کې یا قران کریم په حالت د سجده کې ولولم. ته دینه زمن کړلې شوی ما. دا صحیح حدیث ته امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، او امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ هم دا حدیث ذکر کړی دی. دا د قران کریم دومره زیات احترام پکار دی. د دیو جنا ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی وای و هاذا مکروه باجماع الائمه الاربعه. د قران کریم لوستل پر رکوع کې یا په سجده کې دا د ائمه اربعو په نسبت باندې دا مکروه دی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ هم دغه وای، امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هم دغه وای، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ هم دغه وای، او امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ هم دغه وای چې قران کریم په سجده کې یا قران کریم په رکوع کې لوستل دا شرعاً جائز نه دی بلکې ردین من راغلی دا. ها دا یو مسله شته دغه کې بل مسله زده کوي، او دغه مسلې چې تاسو وایې زده کوي او رې نو دا ډیر دا عبادت دی زموږ استاد لپاره. یو مسله چې د الله تعالی د دین زده کړلې شي نو د سلو رکاتو د نفلونه دا بهتر دی او دا ثواب او اجر زیات لري. دغه مسله سره هم وری په قران کریم کې کوم دعاګان راغلي دي نو په نفلی منځونو کې یا یو مؤمن مسلمان ځان لمونځ کوي نو په رکوع سجده کې دغه دعاګان لوستلې شي خو په نیت د دعا باندې بیلولي په نیت د تلاوت باندې غنه شي لوستلې. اول اردهم دغه مسلې وضاحت مونږ وکړه چې قرآنی دعاګانې کوم دي، په قرآن کې کوم دعاګانې راغلي دي. لکه یو سړی دا دعا وایي ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا، یا نورې دعاګانې دي ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا ربي اغفر لي ولوالدي. دا دعاګانې وایي په قرآن کې راغلي دي. څوک دا په مانځه کې وایي نپلی مونږ دی ځان له شپې راپاسېدلی دی نو دا په رکوع په سجده کې لوستلی شي خو لیکن په نیت د تلاوت باندې به نه لولي بلکې په نیت د دعا باندې به لولي چې دا دعا د زی زکه کوم. دا د قران کریم هغه احترامات دي. بل ادب د قران کریم دا دی، دا علما کرام لیکلي دي وایي کله چې یو مؤمن مسلمان د الله تعالی کتاب تکینی قران کریم تکینی ای یکون نذیب الثیاب پکاردار چې جامع پاکی وي. دا سینه چې بس پټی کې تلې پټی ته تلې ځان دې لړلې په هر څه باندې یا په دیاړې مزدوري کې جامع دې سخادي او راغلې د الله تعالی کتاب تناسي. دا د قران کریم د آداب نه خلاف دي. جواز بلري لیکن د قران کریم د آداب نه خلاف دي. بل ادب د قران کریم دا دی کله چې یو مؤمن مسلمان د الله تعالی د کتاب تلاوت کوي او یا د قران کریم درس او تدریس کوي نو په پاک ځای کې بکینی چې کوم ځای پاکی پاغي کې بناسته کوي. د دیو جنا فقها کرام لیکلي دي وای د قران کریم لوستل په تشناب کې یا د قران کریم لوستل په لارو کې چې یو سړی په لار کې ناشته او په داسې یو ځای کې یا د دکان مخه د هغې ته ناست دی په هغه ځای کې او د قران کریم لوستل کوي نو دا منه دي او د دې کراهت راغلی دی، دا مکروه دي. ان تر دې پورې دومره فقهای کرامو لیکلي دي چې د قران کریم لوستل په جرنده کې چې یو ځای کې جرنده ده او په هغې کې یو سړی تللی دی قران کریم لولي نو دا هم د قران کریم د آدابو نه خلاف دي او دا مکروه دي، دا کراهت لري. اگر که مسله اختلافی ده خو لیکن دا د قران کریم هغه احترامات دي په مونږ او تاسو باندې. او هم دغه وجه ده چې په پاک ځای کې د قران کریم لوستل دا سنت دي او دا یو مستحب عمل دي. نو فقهای کرام لیکلي دي و افضله المسجد، د ټولو نه بهترین ځای د قران کریم د تلاوت لپاره او د قران کریم د درس او تدریس لپاره هغه جمعات دي. جمعات د الله تعالی کوري، جمعات اسی هم پاکی پاک ځای دی ده. نو چې قران کریم دا په جمعات کې ولوستل شي او د قران کریم درس دا په جمعات کې وکړل شي دا بهترین خبره ده. د دې سره باغبل مسله ته هم میما هر کله چې قران کریم دومره د احتراماتو کتاب دی نو کله چا سره تعویز دی په غړ باندې دا ځان له مسله ده زر دغه مسلې وضاحت وس نه کومه دا په خپل ځای باندې راشي په درس کې ودا وایو چې تعویز کول جایز دی یا ناجایز دی او د دې حکم شرعي سره دا په خپل ځای باندې راځي خو بلفرض که چا سره تعویز دی په غاړه باندې یا په مټ باندې یا په جیب کې دی نو علما کرام لیکلي دي بیت الخلا ته د هغې وړل په کم کاغذ باندې چې قرآن کریم لیکلی شوی دی دا د آدابو نه خلاف دی دا یو مکروه کار دی ها علما کرامو دا لیکلي دي وایي که چېرته په یو چمړه کې بند شوی دی نو بیا د هغې څه نه څه گنجایش ته دی چې وړلی شي یا په جیب کې د قرآن کریم پروت دی یا په جیب کې هغه یو کتابچه ده چې په هغې کې سورت یاسین لیکلی شوی دی یا دا قل هو سورت پکې لیکلی شوی دی سورت الفاتحه پکې یا د قرآن کریم یو بل آیات یا د قرآن کریم یو بل سورت پکې لیکلی شوی دی نو دغه تشناب ته وړل دغه لیټرین ته ځان سره وړل بیت الخلا ته وړل دا مکروه دی او دا د شریعت د آدابو نه خلاف دی دا د قرآن کریم د آدابو نه خلاف دی پدې شو تعویز کول نماوی چې هغه مسله په خپل ځای باندې راځي هغه وس نه بیانو بل ادب د قران کریم هغه دا دی علما کرامو مفسرین لیکلي دي کله چې یو مؤمن مسلمان د قران کریم تلاوت کوي یا د قران کریم درس ته ناسي نو ایجلس مستقبلا متخشعا بسکینه ووقار مطرقا راسه په کار دار چې دا قبلی طرف ته مخ کیو قبلی طرف ته کینی دا د قران کریم هغه آداب دی دا هغه احترامات دی کله چې مؤمن مسلمان په دې طریقه باندې کینی نو هغه اجر او ثواب زیات کیږي الله تعالی او تاغه علم خور کوي ها درس نو درس لپاره حلقه جوړول شرعاً دغه صحیح دی خو د ټول نه بهترین دار چې قبلی طرف ته مخ کړل شي او بیا علما کرام لیکلي دي چې قران کریم ته ډیر په خوشو او په عاجزۍ سره کینی دسې یو ځان ته به یو متکبرانه اندازه نه اختیاری بلکې دا د الله تعالی کتاب دی ډیر په عاجزۍ باندې به دې ته کینی د دې وجې نه علما کرامو دام لیکلی دي چې د قران کریم تلاوت کې نو په کار داره چې دا سر ته لږ داسې راښکته کړي دا د هغه عاجزۍ علامه ده دا د عاجزۍ هغه نښې دي په کار داره چې دا مؤمن مسلمان په ځان کې پیدا کړي بل ادب د قران کریم دا دی کله چې مونږ او تاسو د قران کریم درس ته کینو او یا د قران کریم تلاوت کو نو به کار داره چې مخکې مسواک استعمال کو مفسرین لیکلي دي علامه سیوطی رحمة الله علیه په الاتقان کې لیکلي دي و یسن ان یستاک تعظیما و تطهیرا و د قران کریم د عزت او د احترام یو عزت او احترام دا دی چې ایستاک چې مسواک استعمال کی تعظیما د قران کریم د عزت او د احترام په خاطر باندې و تطهیرا او د خپل خولې د پاکوالی په خاطر باندې چې کله قران کریم درس څوک کینی په کار دره چې مسواک استعمال کی او په حدیث کې راغلی دی د علی رضی الله تعالی عنه نه موقوف یا مرفوع روایت دی و ان افواهکم طرق للقران فطیبوها بسواک دا قران دستاسو داخلي د دا قران کریم لاری دی نو دا خوشبوداری کوي دا پاکی کوي په مسواک سره ان افواهکم طرق للقران فطیبوها بسواک تاسو داخلي د دا قران کریم لاری دی په دې باندې خو د قران کریم د لوستلو لار د داخله نو په حدیث کې راغلل چې تاسو دا په مسواک باندې پاکی کوي کله چې قران لولي نو قران ته کینې نو دا د قران کریم د آداب او د احتراماتو نشو د سر واغ بل مسره ته هم میما د علی رضی الله تعالی عنه هغه هم روایت ده علی رضی الله تعالی عنه وای که یو مؤمن مسلمان دا وغواړي چې زما حافظه قوي شي زما ذهن قوي شي ډیر خلک داسې یاره وایي ذهن مې کار نه کوي او حافظه مې بیکاره ده سره ته یادیږي هم نه سبق راته نه یادیږي نو علی رضی الله تعالی عنه وایي چې که څوک دا غواړي چې زما حافظه قوي شي نو درې کارونه دې په ځان کې پیدا کړي الله تعالی به حافظه قوي کړي یو مسواک دې استعمالوي کوم مؤمن مسلمان چې مسواک زیات استعمالوي د ده حافظه قوي د ده یاداشت ډیر ښه وي او دویم علی رضی الله تعالی عنه چې څوک روجه نسی روجی چې څوک زیاتی نسی دا غی حافظه قوي او دریم علی رضی الله تعالی عنه کثرت د تلاوت د قران کریم څوک چې د قران کریم تلاوت په کثرت سره کوي په زیادت سره کوي الله تعالی بردا حافظه قوی کی. لن سا مسلمانان درې درې ورن لری دی دیو جنا د خلکو دماغ او ذهن کار نه کوي. امام غزالی رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې د روایت د علی رضی الله تعالی عنه ذکر کړی. نور د میسواک په دی د میسواک احکام مسائل د به ان شاء الله په یوزې کراشی یو سن سا وضاحت به وکړو. بل علماء کرام لیکلی دی د قران کریم بل ادب او بل احترام داده کله چې مونږ او تاسو د قران کریم درس کینو او یا څوک د قران کریم درس کوي یا تلاوت کوي نو مخکې با اعوذ بالله وای. قران کریم کې موږ ذکر شوی دی فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. کله چې څوک د قران کریم د لوستلو اراده وکي نو هغه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای. نو دا سنت طریقه شوله او د دې سره سره بسم الله دی وکي. ځکه په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای وای کم یو کار چې په بسم الله باندې شروع نشي نو هغه لنډې بوچي هغه کار به خیر ای په هغه کې خیر او برکت نه. نو اعوذ بالله او بسم الله لوستل دا قرآن کریم دا شروع کول نه مخکې دا قرآن کریم په آداب کې شول. بل ادب دا قرآن کریم داده دا آداب به مونږ او تاسو په خپل ځان باندې عملی کوو ځکه مونږ قرآن درس ته کینو. نو په دې خاطر باندې په اولنۍ ورځ باندې دا وایو چې د قرآن هغه خیرونه او برکتونه مونږ او تاسو ته ډیر راشي دا په دې خاطر باندې وایو. بل ادب د قران کریم داره چې کله په قران کریم درس مونږ او تاسو کو او د قران کریم پر آیاتونو کې یو آیات د رحمت راشد الله تعالی د رحمت ذکر پکې شوی لکه اوس داره شي چې ان رحمت الله قریب من المحسنین. دا الله تعالی رحمت دا محسنان او نیکان او خلق ته ډیر زیات نږدې دي. یا لا تقنطوا من رحمت الله دا الله تعالی د رحمت نه منه امید کیږي. نو کله چې دا قران کریم په آیاتونو کې د رحمت یو آیات راشي نو د الله تعالی هغه رحمت د ځان د پاره طلب کول. که چاته د عربی الفاظ نه معلوم نو داسې وی الله تعالی د دغه رحمت مستحق ما وګرځا. په پښتو کې خدا سي ویل چې کله په درس کې دا راځي نو دا دعا وکاو. او کله چې د یو عذاب آیات راشي چې په هغه کې د الله تعالی عذاب ذکر شوی نو دا غینه به پناه غواړو چ الله تعالی د دې عذاب نه مونږ په امن کو الله تعالی د عذابونو په مونږ باندې مراوله. په حدیث کې راغلی دی دا حذیفه رضی الله تعالی عنه روایت دی داوی صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات ليله فكان اذا مر بآیه رحمه سأل واذا مر بآیه عذاب تعوذ واذا مر بآیه فيها تنزيه تنزیه الله تعالی سبحا. حذیفه رضی الله تعالی عنه وی ورز د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په نپل مانځ باندې ولاړم. دا ځان له مسله د بیا دا په بل ځای کې وچیړو چې په نپل مانځ کې جمع صحیح ده کنه ده صحیح دا ځان له موضوع ده. خو دې دې کې کوم مسله ده په دې حدیث کې دا غویم. حذیفه رضی الله تعالی عنه وی ز د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په نپل مانځ باندې ولاړم ذات ليلة يشفى فكان إذا مر بآية رحمة سأل. نبي كريم صلى الله عليه وسلم بجي كلا ديو رحمت بآيات ماني ورتير شونو دا الله تعالى نبي اغا رحمت بغوخته. وإذا مر بآية عذاب تعوذ أو كلا بجي ديو عذاب بآيات ماني ورتير شونو پنائي بغوخته لأي الله تعالى منغ دينا پا أمن ماندك أو كلا بجي بدسيو آيات ماني ورتير شو چې په هغه کې و د الله تعالی پاکي بیان شوی وه نو سبح د الله تعالی پاکي به بیان کله. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض سبحانه و تعالی عما یشرکون. دسی آیاتونه براغلل نو نبی علیہ السلام به چې الله تعالی تدیر پاک ذاتی الله تعالی تدیر زیات پاک ذاتی. نو دا د درس د آدابونه شول چې کله دسی یو آیات راته چې په هغه کې د الله تعالی د رحمت ذکرو نو د الله تعالی رحمت به غواړو. کله چې داسې یو آیات راته چې په هغې کې د الله تعالی عذاب ذکرو نو د الله تعالی د عذاب نه به امن غواړو. بل ادب د قرآن کریم دا دی چې کله مونږ او تاسو د قرآن کریم یو آیات ولولو چې په هغې کې آیات د سجدې او په هغې کې د قرآن کریم سجده ذکر شوي ورسو باغه په خپل ځای باندې ان شاء الله راشي په یو آیات کې وداغي تفسیر او وضاحت کو مسائل به هم وایو. خو کله چې آیات د سجدی راشي نو سجده کول پکار دی، او د ټولو نه بهترین صورت دار چې په هغه سات کې سجده وکړل شي دا ډیره زیاته بهتره ده، د دې اجر او ثواب زیات دی. او که د قرآن کریم یو آیات د سجدی راغې او چا په هغه وخت کې سجده ونه کړله نو وروستو هم بیا سجده کولی شي، شرعن د هغې جواز هم شته دی، وروستو هم بیا سجده کولی شي. که په ټول عمر کې چا سجدی نه کړي نو اوس هم کولی شي چې دته یو اندازه ولګي هغې پورې د سجدې وکړي، سو پورې چې د یقین ناشي چې ما باندې کومه سجدې وي هغه خلاصې شولې. دغه پکې شرعي مسله ده. آثار التنزیل دغه لیکلي دي، نو به کار دار چې مونږ او تاسو دغې ته متوجه شو. کله چې آیات د سجدې راشي نو مونږ او تاسو به د قرآن کریم د هغه سجدې چې کوم آیات دي نو هغه سجده به کوو. په حدیث کې راغلی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وضاحت ذکر کړی دی، وایي کله چې دا سجده راشي او بنی آدم دا سجده وکي، الله تعالی ته سجده وکي او آیات د سجدې راشي او دا سجده وکي، دغه انسان سجده وکي، نو شیطان په جړا باندې شي، شیطان جړا وکي، وایي ما ته د سجدې حکم شوی او ما سجده ونکړله نو زه ذلیله شوم، زه رسوا شوم. او انسان ته د سجدی حکم وشو نو سجده هغه وکړله نو هغه د الله تعالی رحمت ته نږدې شو. صحیح حدیث ته امام مسلم رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی دی. نو کله چې آیات د سجدی راشي او انسانان مسلمانان سجده وکړي نو شیطان دسی وایي چې ما ته د سجدی حکم شوی نو ما سجده ونکړله نو زه تباه برباد شوم او زما لپاره جهنم شو، او د مؤمن مسلمان ته د سجدی حکم شوی دی هغه سجده وکړله نو د هغه لپاره جنت دی. نو کله چې آیات د سجدې راشي یا به په هغه وخت کې سجده کوو، او یا چې کله درس نه فارغ شو نو بیا به سجده کوو د دې لپاره چې د سجدې روانې پاتې نشي. د قرآن کریم بل ادب دا دی چې کله قرآن کریم تلاوت څوک وکړي یا د قرآن کریم درس وکړي نو که قرآن کریم د ډیر احترام د وجې نه چا د قرآن کریم ښکل کړه نو دا ډیره زیاته ښه خبره ده. د دې وجې نه دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فبارك راغلی دی کان یاخذ المصحف كل غداه ويقبله. دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما با هر سحر قران کریم را واغست تلاوت به پکې وک او ويقبله او بیا به خپل ک دا قران کریم به خپل ک عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، او بیا ډیره زیاته عجیبه خبره به وکړه و عهد ربی و منشور ربی، دا قران کریم زما دا رب عهد دی او دا منشور دی زما در رب. عثمان رضی الله تعالی عنه به هم دغه سکوله چې کله به قران کریم را واغست دا غي درس و تدریس به وک یا د قران کریم تلاوت به وک نو بیا به قران کریم خپل ک خودی کې بیا یو مسله واوري چې قران کریم ته وزاند سره راخته کوي نه، بلکې قران کریم به داسې اوچتوي د خپل اور د پاره داسې اوچت کړل شي. ابن عابدین شامی رحمت الله علیه چې زمونږ د فقه حنفی مشهور کتاب دی اغیوم دغه مسله لیکری ده و یقبل المصحف ويمسح و يقبل المصحف ويمسحه على وجهه، و قران کریم بخکولای ک سوک چی قران کریم تلاوت وکي او بیا په مخ باندې راکاږي یعنی مخ ته ودا سي نزدیکی، و دا د قران کریم د آداب ندی او دا د قران کریم د لوستلو کې کوم آداب دي مستحبات دي یو پکې دغه ده. بل ادب د قران کریم دا دی چې کله مونږ او تاسو قران کریم ته کینو نو قران کریم ځان ته په اوچت ځای باندې کې خوذل پکار دی. ډیر خلک دا سری هغه ډیر بی ادب خلک کی چې را قران کریم لاندې په ځمکه باندې کی، او ما خو د سې لیدلی نه دی خو اوریدلی مې دی، وای دا عرب خلک چې راشي په قران چې په جمعات کې لاندې په درې باندې کی دی بس دغه سې تلاوت کوي یا نور هر څوک چې دغه سې کوي نو دا بی ادبی ده. دا د قرآن کریم د آداب او د احتراماتو نه د خلاف دی. په کار داره چې قرآن کریم د پاره ټپایان جوړ کړلی شي، په هغې باندې قرآن کې ښودلی شي. که کور کې څوک قرآن کریم ږدي نو په کار داره چې په بالغ باندې ځان ته کیږي، او بیا هغه بالغ چې عام په هغې باندې سری ښودلی شوی په کار داره چې یو صادر په هغې باندې، یو رومال په هغې باندې، یو کپړه پاکه په هغې باندې خوره شي او بیا قرآن کریم په هغې باندې کېښودلی شي. دا خود الله تعالی کتاب دے دا الله تعالی خبری دی نو ددی چ سمر احترام وکي الله تعالی بستا احترام وکي الله تعالی بدل عزت درکی. بل ادب دا قران کریم دا دے چ دا قران کریم دا درس پمینس کی یا دا قران کریم دا تلاوت پمینس کی خبری نہ کول. علماء کرام لکلی دی کا دا خبر و ضرورت راشی نو قران کریم بندول پکار دی او خبری کول پکار دی دا غین ورستو بیا قران کریم کولاو حل پکار دی. خود دسی نا چی قران کریم دا تا کولاو دی او دا چا سره خبری که زیاد خلق دا غسی قران مخی تا کولاوی او جرگی کئی بس نو دا دا قران کریم دا آداب و دا قران کریم دا احترامات و نا دا خلاف دی. ها دا غیوه مسلب که واوری دی سره هما کله چی قران کریم یو سړی تلاوت کوي یا دا قران کریم درس تا ناس دی او دا خبری پکیو کی نو یو خو ادب دا شو چې قران به بند کی بیا چې کله قران کریم بیا کولاوی نو بیا به سره دوباره اعوذ بالله وای اعوذ بالله دی سره بیا دوباره وای. آثار التنزیل اول جز 95 نمبر صفحه باندې دغه مسله لیکل شوې ده. دا قران کریم په آدابو کې بل ادب دا دی کله چې چاله اگرمه او ته وای بعض خلکو ته ارګمه وای دا خله چې انسان دغه سوازه کې د سستۍ د وجنه یا د غفلت د وجنه یا چاله ډیر خوب ورغلی نو هغه ته زیات دغه ورزی. نو علما کرام لیکلی دي دا فضائل القرآن په نوم باندې یو کتاب دی هغه د لیکلی دي دا عکرمه نه روایت دی دا وی اذا تصاب احدکم وهو يقرا القرآن فليسكت ولا يقل ها ها وهو يقرا. وای کله چې یو مؤمن مسلمان قران کریم لولي او یاد قران کریم درس و تدریس ته ناست دی او دته دغه اگرمه ورشي نو به کار دار شي دغه قران د خله چیرې بند کی وای دا اه اه دا سری نه کوي چې خله وازه کړی دغه سری وکي دا اول کوشش وکي دا خله را بند کی کنه بیاری په دی باندې لاس کیږي په حدیث کې دغه راغلی کله چې اذا تصاب احدکم وهو يقرا القران فليسكت ولا يقول ها ها وهو يقرا دسری ها ها دی نه وای خو دا خله دی را بند کی او یاری چپ شي لاس دی پکې دی سره وای بل مسلم وای. په حدیث کې راغلی دی کله چې یو سړی اگرمه کوي او دا خله کولا او پاتې کی دا بند نه کی نو فإن شیطان يدخل فيه دا په خله کې شیطان ورننوزی دا د الله تعالی پیغمبر ویلی دی وس څنګه ورننوزی من پاغه باندې نه پویږه خدای الله تعالی پیغمبر ویری دی بس ایمان به پلرو یقین به پکو. بل ادب د قران کریم کله چې قران کریم لوستل کیږي او په کوم ځای کې څوک د قران کریم درس کوي نو کله چې غزه ته ورسیږي په کار دار چې دوه رکعات نه پلو کیول کوم ځای کې چې درس کیږي مخ کې ویل چې درس په کوم ځای کې کول په کار دی په جمعات کې کول په کار دی یا یو بل دی کې درس کول پکاري کم دی کې خلک کوي نو کله چې غزه ته ورسیږي نو دوه رکعات نفل پکار دي. اتی بیان پی آداب حملۃ القرآن په نوم باندې یو کتاب دی هغه د ادب ذکر کړی دی وای اذا وصل الى موضع جلوسه صلى رکعتين قبل الجلوس د کیناستلو لمخ کې هغه کم دی کې درس کوي نو کان الموضع مسجدا او غیره کدا غزه جماعت یو کر جماعت نه علاوه بل زی خو کله چې هغه کم زی کې قران درس تکینی نو دوه رکعات نه پله مخ کې دغه نه وکی په دې کې اجر او ثواب ډیر دی نو کله چې مونږ او تاسو درس راتللو نو دغه بکو دوه رکعات مون بکو الله تعالی بر اجر او ثواب راکې. بل علما کرام لیکلی دی بل ادب د قران کریم داده او دی باندې مونږ کلک عمل کو چې کله یو مؤمن مسلمان قران تکینی د قران کریم درس تکینی ينبغي له اي يطهر قلبه من الادناس ينبغي له اي يطهر قلبه من الادناس وي فکر دار چې څوک د الله تعالی کتاب تکینی نو چې د زړه اول د خیر نه پاک کی زړه چې د خیر نه پاک لوخه پاک شو وس پکې نور ساتې نو صحیح ده خو کله چې یو لوخه ګنده دی په هغه کې یو څوک څه شی اچي نو هغه نورو سره هم ګنده شي بیا هغه څه تاثیر نه کوي هغه بیا خلک نه استعمالوي لکه دا زمونږ عام د خوراک په سیزونو کې دغه مسله ده نو د قرآن کریم خو بیا ډیر زیات مهم کتاب دی نو کله چې مؤمن مسلمان د الله تعالی د کتاب درس تکینی نو اول به د زړه د خیرو نه پاک کی نو کله چې د خیرونه پاک او بیا د الله تعالی د کتاب درس ته کیناست نو اوس به د الله تعالی د کتاب درس په دی باندې اثر کوي. دیو جن حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د انسان په دی بدن کې یو ټوکړه د کاغه برابر شول نو ټول بدن به برابر شي او کاغه ټوکړه خراب شول نو ټول بدن به خرابي. الا وهی القلب خبردار اغز لده اغز لده از له کله چې زله برابر کونه ټول بدن بری برابر شي. او بیا علما کرام لیکلی دي لکه سرنګ چې وای زمیدار دا کوشش کوي چې کله په ازمکه کې تخم کری نو اول اغزمکه چره وبکی خړوبې کی دا غینه گیاګانی لری کی پای کې کمه تیږي ګټي پرتی هغه تی لری کی. نو کله چې یو زمیدار سره د شکار کوي چې د تخم د پاره هغه تخم ضایع کوي نه بلکې د تخم د پاره اول هغه پټه چره برابر کی پولی برابرې کی ګټي کانی تیږي تی لری کی لرګي وغیرہ تی لری کی او بیا ورستو کې تخم وکړي. نو علماء لیکلی دي چې هر کله د خلق د عام تخم د پاره دا کار کوي نو د الله تعالی د کتاب د پاره خدا لازمی او ضروری خبره ده. دا لازمی او ضروری خبره ده چې د الله تعالی د کتاب د پاره سره دا وکي چې اول د اول د زړه صفا کی د قران د پاره بیا پکې د تخم د قران وکړه بیا پکې د الله تعالی د خبرې ورنالیږي او دا پکې بیا لګي. بل ادب د قران کریم دا ده چې مونږ او تاسو کله قران کریم راخلو نو دا په خیل اس باندې راخلو. دا الله تعالی د کتاب یو ادب دا ده چې قران راخلو نو په خیل اس باندې راخلو قران کریم. دا ورسو په یوزې کې راشي بیا په تفسیر کې وایو. مولا علی قرنه طلع علی په یوزې کې لیکلی دی وای د بعض وای د دې زمانی خلک هغه د خپل زمانی خبره کوي و ډیر طلبای کرام لیدل کیږي او ډیر خلک لیدل کیږي چې پیزار او سر په خیل اسور سره یو قران یا بل کتاب د دین سره په چپلس پنی ور سره. دا د قران کریم به ادبی ده دا قران کریم به حرمتی ده. نو قران چې راخلو دا په خیل اس پند راخلو بل یو دینی کتاب ده د احادیث کتاب ده دا په خیل اس پند راخلو دا ادب دی. بل ادب د قران کریم دا د علماي کرام لیکلي دي بغیر د ضرورت نه. یو سړی ضرورتمند دی د ضرورت مسله یا مریض دی د مریضتیا مسله غزان لده خو بغیر د ضرورت نه د قران کریم د لوستلو په وخت کې د قران کریم د درس او تدریس په وخت کې ډډه وهل د آدابونو خراب دی. یو سړی مریض دی صحیح ده یو سړی کمزور دی صحیح ده یا د سره چې یو بل عذر دی شرعن نه دا غره پاره دا شرعن جایز دی چې هغه بیا ډډه وهي خو لیکین یو سړی خجک جوړ دی مریض نه دی بل عذر یې نشته دی او ډیر ضعیفه نه دی سپینګیری نه دی دا طاقت لري نو بهتره داره چې د قران کریم تلاوت ته او دغسې د قران کریم درس ته سړی نیخ کینی. دا د قران کریم هغه آداب دی. بل ادب د قران کریم دا دی چې کله قران کریم لوستل کیږي نو دا په تدبر سره لوستل کیږي. په دې کې سوچ فکر کول پکار دی. مونږ او تاسو به په دې درس کې دا کوشش کوو چې مونږ د یوې ورځې درس مونږ واورو نو په مخکې مونږ اول دا ویلله چې په دې نیت باندې چې زما دا زندگی په دې باندې جوړه شي نو ځان سره به سوچ کوو چې نن مونږ ته الله څومره خبرې درالیږلې وي او هغه مونږ ته نن بیان شولې. آیا دا زما په زندگی کې شته دی که نشته دی په دې کې به تدبر کوو په دې کې به سوچ کوو. د دې وجنه علمای کرامو لیکلي دي وطالب نفسك بالقيام بأحكامه وقلبك بفهم معانيه وسرك بالإقبال عليه. وإذا قرآن كريم دا قرآن كريم در علي قلو مقصد داو إمام قرطبي رحمة الله عليه ذكر كري دي وإذا دا قرآن كريم در علي قلو مقصد دار چه دي باني دا دي پا معنى و دا دي پا مطلب باني زان پويا كي أو دا قرآن كريم دا أحكامات بيا پا زان ماني نافس كي دا پا زان ماني عملي كي دار دير پارا دي. او حسن بصری رحمت الله علیه یو ډیره بهترین خبره کړی ده. ابن کثیر رحمت الله علیه دا حسن بصری رحمت الله علیه دا خبر را نقل کړی ده وای والله ما تدبره بحفظ حروبه واذاعه حدوده حتى ان احدهم ليقول قرات القران كله لا يرى له في خلقه ولا عمله. وای ای وای زماری په الله قسمی حسن بصری رحمت الله علیه وای دا قران کریم او تدبر دانه دی چې ردی الفاظ یاد کی په خسته طریقې باندې تلاوت وکي وای د قران کریم دغه دادی حقوق د دا دې دادی چې د دا دې د حدود پایمال نکړل شي، دا ځای نکړل شي. او ډیر کرته وي خلک داسې دي، یو سړی به تا ته راشي وایي، تا ته به وایي چې قرات القرآن کله، ما ټول قرآن کریم ولوسته، خو لیکن لا یرا له فی خلقه ولا عمله، داغه په عمل کې قرآن نخ کاری، داغه په اخلاق کې قرآن نخ کاری. نن سبا دغه قصې د عموما مسلمانانو ته وګورئ، اے عام مسلمانان خلا پریک دی، علماء کرام ته وګورئ، طلباء کرام ته وګورئ، او قاریان او صاحبان ته وګورئ، که مونږ او تاسو دا قرآن اخیره پورې داسې ورځ براشي نه نه اولنې ورځ ده، الله به دغه ورځ راولي ان شاء الله چې اخیرنې ورځ به، خو که مونږ او تاسو په اخیرنې ورځ باندې د قران کریم نه پاتې دلو، زمونږ په اخلاقو کې د قران اثر نه وشوي، زمونږ او تاسو په عمل کې قران اثر نه وکړي، زمونږ او تاسو په عبادت کې، زمونږ او تاسو په اخلاقو کې، زمونږ او تاسو په معاملاتو کې، زمونږ او تاسو په معاشره کې، په کور کې، په دې بدن کې، په زړه کې اثر نه وکړي، په سترګو کې پوهې داشي چې مونږ او تاسو د قرآن ته بیا اسې کېناستلی. او که داسې ورځ راغله چې د قرآن کریم مونږ او تاسو ختم کوو، د قرآن کریم خو د قرآن زمونږ په اخلاقو باندې تاثیر کړی، د قرآن زمونږ او تاسو په لاسونو باندې تاثیر کړی، په سترګو باندې تاثیر کړی، په زړه باندې تاثیر کړی، په کور کې راله تاثیر کړی، په عبادت کې، په معاملاتو کې، په اخلاقیاتو باندې زمونږ تاثیر کړی، نو بیا دې مونږ او تاسو پوه شو چې د قرآن مونږ له پیدا را کړی ده. الله تعالی دې د قرآن او د قرآن کریم دا درس زمونږ او تاسو لپاره پیدمن وګرځي. بل ادب د قرآن کریم داده خبره راغونډو، د قرآن کریم بل ادب داره چې کله قرآن کریم ختم کړل شي، نو د قرآن کریم په اختتام کې بیا دعا کول پکار دي. کله ورځی تلاوت کې د ورځی څوک درس و تدریس کوي د قرآن کریم، او کنا اخر سرته ورسی، په دې کې الله تعالی دعاګانې قبلی، نو د الله رب العالمین نه به دعاګانې غواړو. بل ادب د قرآن کریم دا دی چې قرآن کریم ته مونږ او تاسو به غوږدو، نو ډیر زیات په توجه سره به غوږدو. قرآن کریم کې الله رب العالمین وایي القى السمع وهو شهید، چې قرآن ته غوږی خودی او زړه یې متحاضر وي، نو بیا په دې باندې اثر کوي. او کله چې ته اسې زړه اسې او ته غوږی خودی، زړه په پټی کې یا زړه د خپل دکانداری سره یا د ډریورۍ سره یا د دنیا د نور مشغلو سره، نو دغه قرآن په مونږ او تاسو باندې بیا اثر نه کوي. چې کله قرآن ته کینو، هر څومره وخت چې ورکولی شئ تاسو قرآن له، یوه ګنټه ورکولی شئ، دوه ګنټې ورکولی شئ، نیم ساعت ورکولی شئ، نو چې کله قرآن درس ته کینئ، ډیر زیات په توجه باندې کینئ، بس هر څومره ټیم چې خو په قرآن کریم ته انتهایی په توجه سره ناسته. القى السمع وهو شهید، او کله چې مونږ او تاسو قرآن کریم ته غوږ کیښوده او چپ شوته، نو الله تعالی به راباندې رحم وکړي. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، الله تعالی وی کله چې قرآن لوستل کیږي نو چپ شئ وته، او دې ته غوږ کیږئ، دې لپاره چې په تاسو باندې رحم وشي. نو که مونږ او تاسو دا غواړو چې مونږ او تاسو باندې رحم وشي، نو قرآن کریم ته به چپ کینو. دا کم آداب چې بیان شول، دې ته ظاهری آداب ویل کی، نو دا قرآن کریم ظاهری آداب. دویم، د قرآن کریم باطنی آداب دی، بس هغه مختصر وایو. د قرآن کریم باطنی ادب دا دی، یو چې په قرآن کریم باندې مونږ او تاسو ایمان ولرو، او وروسته به دا راشي چې په قرآن کریم باندې به زمونږ او تاسو ایمان څنګه وي. په قرآن باندې به ایمان داسې لرو چې دا د الله رب العالمین کلام دی، دا په جبریل علیه السلام باندې نازل شوی دی، په دریش کاله کې نازل شوی دی، دا موقع په مناسبت باندې دا لګ لګ نازل شوی دی. اور سوی تفسیر کی بیا راشی چی دا لوح محفوظ نا اسمان دا دنیا ترا پا یو زبان نازل شوی دی، بیا لگ لگ نازل شوی دی. نو یو باطنی ادب دا دی چی دا قرآن کریم مادی منگا و تاسو کامل ایمان و ساتو، کامل عقیده پیو ساتو، او دا عقیده بساتو چی دا نظام کتاب دی، دا صرف اللہ تعالی دا دیر پارندی را لگلی چی پا جماعت کی را دیر پارا خیسته الماری خلق جوړ کی، او په کور کې ول خیسته خیسته تاخونه جوړ کړی، پاغي کې پروت یو کمیسې او تور غستولی. نه نه، د قران کریم دغه نه دی، بلکې مونږ او تاسو بر قران په باره کې دا عقیده ساتو چې دا د نظام کتاب دی، دا الله تعالی د یو قانون د پر را لګل دی چې تاسو د دې مطابق په ژوندګي تیر کړئ. دا تاسو لپاره قانون دی، دا تاسو لپاره آئین دی، دا تاسو لپاره دستوري حیات دی. بل ادب د باطینی ادب د قران کریم اغي مخ کی وضاحت مونږه او کو تدبر په قران کریم کی د قران کریم په معنا او په مطلب باندې ځان پوی کول پدې کی تدبر کول پدې کی سوچ کول د دیو جنا شاعر وای فتدبر القران ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القران وای سوچ کو په قران کریم کی کته ہدایت غواړي نو پر قران کی سوچ پی کرو کا پل علم تحت تدبر القرآن دا علم دا دا اللہ تعالیٰ پا کتاب کریں اصل علم دا دے چی دا اللہ تعالیٰ کتاب سوک زکی اصل علم دا دے بل ادب دا قرآن کریم دا دے او دیتا وی رکی گی ادب باطنی چی عمل کول پا قرآن کریم من اصل مقصد دا قرآن کریم دا نزول ہم دا غرے چی منگا اتاس پا دیبانی عملو کو دا غی خبر منگا مخ کی ذکر کرکللا چې هر ورځ مونږ او تاسو درس تکینو نو دا بوایو د الله تعالی سره به سحر عهد کوو د الله تعالی سره به لوس کوو چې الله نن په دې درس کې سو ویل شو او تا ما ته کوم احکامات را لګري چې په دې باندې عمل کوم بس ان شاء الله په لس ورځو کې په شل ورځو کې تاسو وګورئ چې زمونږ او تاسو زندگی به خامخا بدلیږي پکې زمونږ او تاسو زړونه به خامخا بدلی کې به یو تغییر او تبدیل لازم کور کې به تغییر او تبدیل لولو که دغه را نه ولو اسې ناسته ورته کوو نو دا بیا څه فایده نه لري نو الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي او الله رب العالمین دې مونږ او تاسو نه په خپل دربار عالیه کې د قبول او منظور وګرځي نو دا د قران کریم هغه مختصر آداب چې د قران کریم دغه آداب ذکر شول مونږ او تاسو چې درس قران کریم تکینو نو هم په دغه آداب باندې به مونږ عمل کوو تر اخره پورې به دغه سي دا یو درس شو دا قرآن کریم دا آداب مبارک دا دین اورستو دا قرآن کریم حقونه په مونږ او تاسو باندې سدي نو دا غي مختصر خبره ذکر کوم.